słuchacie Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, wtorek, 16 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ciąg dalszy, przesłuchania Marcina Romanowskiego, jeszcze dziś wnioski o areszt. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i upałem, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Lewica chce, by na najbliższym posiedzeniu Sejm ponownie zajął się dekryminalizacją aborcji. Prokuratura jeszcze dziś wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego. Śledczy kontynuują dziś przesłuchanie posła suwerennej Polski po wczorajszym zatrzymaniu. W piątek Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu i zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Najnowsze informacje ma Agnieszka Drążkiewicz. Już wczoraj polityk suwerennej Polski usłyszał 11 zarzutów, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. W tej chwili Romanowski razem ze swoim adwokatem przegląda akta zgromadzone w śledztwie. Mecenas Bartosz Lewandowski przekazał mediom, że jego klient nie przyznaje się do winy. Odmówił podpisania jakichkolwiek dokumentów w tej sprawie, natomiast złożył bardzo obszerne stanowisko, gdzie ustosunkował się do tych zarzutów, które usiłowano mu przedstawić. Obrońca posła utrzymuje również, że jego klient został zatrzymany mimo chroniącego go innego immunitetu w ramach członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Nie zgadza się z tym prokuratura. Immunitet ten obowiązuje bowiem tylko na czas pracy na rzecz Rady Europy, a nie ma związku z czynnością podejmowanymi w danym kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Polska może więc składać kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka. Korekty w KPO to m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. A już wkrótce Polska wyśle do Brukseli kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy. Na razie złożyła tylko jeden i otrzymała 6 miliardów 300 milionów euro plus 5-miliardową zaliczkę. W sumie w tym roku Warszawa chce otrzymać około 23 miliardów euro. Cała dostępna pula dla Polski to 60 miliardów euro. Na wydanie tych pieniędzy nie zostało jednak wiele czasu, bo tylko do końca 2026 roku. Polska nadrabia zaległości z ostatnich 2 lat, kiedy pieniądze były zablokowane w związku z zarzutami Komisji Europejskiej o braku niezależności sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Silne burze na Śląsku. Straż pożarna miała już od rana prawie 50 zgłoszeń. Jak informuje, nikt nie został ranny. Najwięcej interwencji było w Sosnowcu. Alert pogodowy wydano dla 15 województw, wszystkich oprócz lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Został uruchomiony system alert RCB i dotyczy to oczywiście zjawisk pogodowych, konkretnie burzy z gradem oraz silnego wiatru. Tutaj ten wiatr może wiać z prędkością ponad 100 km na godzinę lokalnie, więc musimy być przygotowani na to, że będzie stwarzało to realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Jeżeli nie jest to konieczne, jeżeli tylko możemy, zostańmy w domu. Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W 15 województwach obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed upałami i burzami w większości regionów do późnych godzin wieczornych. Lewica nie składa broni w kwestiach aborcyjnych. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiadają, że zdania nie zmienią. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska chce, by projekt ustawy o dekryminalizacji aborcji wrócił na najbliższym posiedzeniu Sejmu. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie m.in. większości ludowców projekt został odrzucony. Sylwia Białek. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska liczy na to, że wynik kolejnego głosowania w tej sprawie będzie inny. Mam nadzieję, że w przyszłości te głosy się znajdą, dlatego właśnie składam ten projekt ponownie. Tak mówiła posłanka na antenie radiowej Jedynki. Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego zarzuca Lewicy chęć zbicia kapitału politycznego na kwestiach aborcyjnych. W Polskim Radiu 24 powiedział, że kieruje się zdrowym rozsądkiem i ma określone poglądy. My nie jesteśmy chorągiewką, nie zmieniamy poglądów, nie podejmujemy decyzji dla potrzeb. Początek najbliższego posiedzenia Sejmu planowany jest na 23 lipca. Wtedy posłowie zbiorą się ostatni raz przed przerwą wakacyjną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ukraińcy czekają na myśliwce F-16. Z zapowiedzi wynika, że pierwsze 20 maszyn trafi na Ukrainę latem. Według Kijowa armia potrzebuje więcej nowoczesnych samolotów bojowych. Paweł Buszko. Data przybycia pierwszych F-16 była przekładana już kilkukrotnie. Decyzja o F-16 jest dla nas strategiczna, ale ich liczba póki co nie jest strategiczna. Zaznaczał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak szacuje ukraiński ekspert do spraw wojskowości Dmytro Żmajło, Ukraina prosiła o 120 samolotów. Na razie wiadomo o obiecanych ponad 80 myśliwcach, jednak tego lata nad ukraińskim niebem może zjawić się od 15 do 24 F-16. To okupantom na pewno utrudni życie. Pierwsze F-16 najpewniej będą punktowo stosowane na linii frontu. Skuteczność myśliwców zdaniem ekspertów zależy od broni, w którą będą wyposażone, ale także od tego, czy będą mogły razić cele na terenie Federacji Rosyjskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przez 15 województw mogą przechodzić burze, lokalnie z gradem. 22 stopnie na wybrzeżu, 30 na zachodzie, do 35 w centrum i na południu kraju. Autopromocja. W długie letnie dni na trójkowej antenie może zdarzyć się wszystko. Nawet koncert w środku tygodnia. Na dodatek połączony ze spacerem po warszawskich ulicach. W miniony piątek premierę miał wyjątkowy album multiinstrumentalisty Roberta Cichego, na którym zaproszeni przez artystę goście przedstawili współczesne oblicze Warszawy z indywidualnej perspektywy. Płytę Spacer po Warszawie usłyszymy w całości na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środę, chwilę po 21:00. Audycji Białe Szumy. Zapraszam, Justyna Grabasz. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak finał? To w Euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Jeszcze tylko dziś! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1499 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Rzucili wszystko i ruszyli w drogę. Kasia i Robert z trójką dzieci wyjechali kamperem na wyprawę życia, żeby podziwiać świat i mieć w końcu czas dla rodziny. Swoją podróż relacjonują na Instagramie jako The Big Five Family. W stronę słońca Agnieszki Kokowskiej, przepełniony pięknymi widokami film o szukaniu życiowego spełnienia, miłości i wychowaniu w kinach już od 19 lipca. Poleca Radiowa Trójka. Jak lato, to temperatura rośnie, a ceny na Allegro maleją. Odkryj gorące przeceny na Summer Sale. Setki produktów na wakacje z kategorii moda i sport teraz w super niskich cenach. Przybieraj w okazjach tylko do 21 lipca. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Przypomnę Państwu, że na początku lipca w Warszawie została wprowadzona strefa czystego transportu ograniczająca wjazd starych aut do centrum miasta. No i od początku budziła olbrzymie kontrowersje i jest też przedmiotem wielu fałszywych informacji rozsyłanych w internecie. No i w dzisiejszej audycji rozprawimy się z mitami, ze stereotypami, z różnego rodzaju fake newsami powielanymi nie tylko na temat strefy czystego transportu, ale także rozwiązań idących w stronę miasta przyjaznych mieszkańcom, ograniczającego ruch samochodowy i stawiającego na transport publiczny, pieszy czy rowerowy. Witamy Państwa serdecznie i zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do godziny 13. Anna Regulska, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Numer telefonu do dyspozycji w sprawie strefy czystego transportu, fake newsów, newsów z tym związanych, 2 2 7 3. Zapraszamy. You are. Pearl Jam. Idealne do jazdy, a być może także do stania w korku w dużym mieście. No, ciekaw jestem, co państwo na to. 12 minut po 12. News albo fake news. A dziś o newsach, o fake newsach związanych ze strefą czystego transportu. W naszym studiu Bartosz Piłat, koordynator, doradca Zarządu Dróg Miejskich właśnie w sprawie wprowadzenia w stolicy strefy czystego transportu. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. No może zaczniemy od samego początku, od założeń. Po co wprowadza się strefę czystego transportu? Strefa czystego transportu to jest taki obszar, w którym, czy po którym poruszać się mogą tylko i wyłącznie samochody o określonych parametrach emisyjności. Mhm. Po tym oficjalnym wstępie bym tak. Strefy wprowadza się po to, żeby w pewnym określonym roku być w stanie osiągnąć jakieś pozytywne efekty dla powietrza, poprawić jakość powietrza. Czyli tak? Rozumiem, plan długofalowy, którego będziemy się konsekwentnie trzymać przez najbliższe lata. Tak jest, dokładnie. To znaczy, oczywiście, gdyby ktoś miał takie ambicje, powiedziałbym dość szalone, że ogłosiłby nam, że od 1 stycznia 2025 po Warszawie nie będą mogły jeździć inne samochody niż na przykład 3-letnie, to oczywiście poprawa jakości powietrza byłaby dość skokowa. Tak? O, natomiast już mamy pierwszego fake newsa. Ale dokładnie, ale to nie są takie wymagania. Tak. To byłoby naprawdę szalone i nieodpowiedzialne, dlatego że właśnie masowo dotknęłoby ileś osób. Natomiast to, co mamy w Warszawie, to po prostu taki właśnie średniohoryzontalny projekt, program dochodzenia do odpowiedniej jakości powietrza. Pierwsze wymagania, jak państwo wiecie, albo nie, bardzo łagodne. W tym roku, czy od 1 lipca możemy mieć 27-letni samochód benzynowy i bez przeszkód jeździć po strefie, albo 18-letniego diesla i też bez przeszkód jeździć po strefie. To nie są nowe samochody. To i tak wciąż powyżej tej średniej krajowej, tak? Bo tak, tak, daleko powyżej. Średni wiek zarejestrowanego w Polsce auta osobowego ponad 20 lat. 21,5 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Średni wiek zarejestrowanego. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego. Tak, to projektu. Chyba w oparciu o dane tak zwane stare i archiwalne CEPiK-u, w którym na przykład w Warszawie jest zarejestrowanych około 50 tysięcy syrenek. Są zarejestrowane. Wątpię, żeby ktokolwiek używane. Widział syrenkę częściej niż nas na rok. Ale wracając do porządku. Tak. Pierwsze wymagania bardzo łagodne. Docelowy wymóg to jest 2032 rok. Pośredni próg 2028 i to są właśnie takie daty, w których jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie auta będą jeździły po Warszawie, a w związku z tym przewidzieć, o ile ograniczymy emisję substancji niepożądanych, substancji wychodzących ze spalin. Ale mówi pan przewidzieć, bo często spotykamy się z takim zarzutem, my również dziennikarze, no, że ktoś sobie coś założył, ale to są konkretne dane naukowe. Znaczy inżynieryjne, tak? Mhm. Bo nauki są różne. W ale tym przypadku modele, mamy inżynierów, że... którzy liczą, modelują, przewidują i biorą pod uwagę mnóstwo czynników. Do takich opracowań, które dla Warszawy przygotowywali analitycy z instytucji o nazwie ICCT, to inżynierowie, którzy liczą, jak wygląda taka prawdziwa na ulicach emisja spalin samochodów, żeby ich zareklamować, powiem, że to oni wykryli aferę dieslowską, tak? I te oszustwa producentów silników dekadę temu. A więc instytucja, która no jakby niekoniecznie jest lobbystą jakiegoś interesu motoryzacyjnego. Przyczyniła się do zmiany sytuacji na pewno. Dokładnie, szukaliśmy też danych dla firmy z Londynu, która z kolei prognozowała, jak może się zmienić sytuacja na ulicach w Warszawie. Mhm. To są konkretne wyliczenia, konkretne dane. I to nie są z kapelusza brane dane, tylko modelowe, naukowe, inżynieryjne, tak jak tak pan jest, mówi, wyliczenia, których trzymamy się przez najbliższe 4 lata. Przez świat nauki, opracowania oparte na znanych metodach, nic co byłoby jakąś autorską, nieznaną nikomu metodą. No ale ktoś mógłby powiedzieć, można podważyć jakoś te dane. Oczywiście, że można. Modelowe. Oczywiście, że można. Trzeba się zabrać nauki, za research, trzeba się zabrać za zebranie nowych danych, trzeba przeanalizować opracowanie i wskazać, gdzie te błędy zostały poczynione. Ja na razie nie widziałem żadnych opracowań, które by tę metodologię, o której mówiłem, ktoś podważył w inny sposób niż doprecyzował. A skąd te projekty, czy to projektowanie jest zaczerpnięte? Czy to z innych krajów wyciąga się wnioski? Okej, tam się sprawdziło, przenosimy to na nasz grunt, o ile to jest możliwe? No tak, znaczy inaczej. Metoda ograniczenia spalin pojawiła się w różnych miejscach w Europie, w różnych wersjach, tak? Na początku, w latach 90. w Sztokholmie, później w Niemczech i w samym Londynie. Podejścia były różne. Oczywiście te polskie doświadczenia, te doświadczenia między innymi próbowaliśmy zaimplementować w Polsce, ale każdy kraj ma swoje nietypowe warunki. Polska ma tę jedną rzecz, czyli mnóstwo samochodów importowanych, używanych z zagranicy. No i do tego oczywiście trzeba się było dostosować, projektując rozwiązania dla Warszawy czy dla Krakowa. Ale ktoś może zapytać, nie ma innej możliwości, jak ograniczać wjazd samochodów do miasta, by poprawić jakość powietrza w stolicy, w Krakowie? Zacznijmy od tego, że strefa czystego transportu to nie jest ograniczenie liczby samochodów na ulicach. Taka się pojawia teza. To jest ograniczenie tego, jakie samochody mogą jeździć po ulicach i oczywiście wiele osób to ze sobą utożsamia. Natomiast nie, to nie jest ograniczenie ruchu. Żadna ze stref w Europie znanych mi nie spowodowała spadku ruchu ulicznego. Tak? To znaczy, że nie jest mniej samochodów? Nie jest wcale mniej samochodów, po prostu ludzie systematycznie dopasowywali się, zakupując nowe auta do wymagań. A tu się może pojawić kolejny zarzut. Za granicą, no, użyję takiego sformułowania, na zachodzie ich stać na nowsze, czytaj, bardziej ekologiczne auta. U nas, no ta średnia wieku, uściślimy, ile to było? 20, pan mówi nie. Taka prawdziwa średnia wieku auta zarejestrowanego w Polsce, realnie używanego, to jest około 12 lat, co i tak nie jest oczywiście, to nie są młode samochody w związku z tym. Natomiast jeszcze raz, 1 lipca 2024 zaczęły obowiązywać znaki drogowe o strefie czystego transportu w Warszawie. Można je zobaczyć. Żeby legalnie przejechać pod tym znakiem, wystarczy mieć auto 27-letnie w przypadku auta benzynowego, 18-letniego diesla. Za 2 lata te wymagania zostaną trochę zaostrzone, ale w dalszym ciągu i wtedy wystarczy mieć 25-letniego benzyniaka i szybciutko liczę 15 plus 17-letniego znowuż diesla. Tak? Więc absolutnie te wymagania, które są przygotowane dla Warszawy, przygotowane w Polsce, nie są wymaganiami, które są, nie wiem, równie surowe jak te zagraniczne. Co więcej, jeszcze przypomnę o tym, że ci najbardziej, że tak się wyrażę, dotknięci potencjalnie strefą, czyli mieszkańcy Warszawy. Tej strefy. Tak, mogą się oczywiście po zarejestrowaniu poruszać bez wyjątku każdym dowolnym samochodem. Nawet najstarszym trucicielem do końca 2027. Oczywiście ta ulga wynika z tego, że to oni po pierwsze są najbardziej objęci tego rodzaju wymaganiami. To oni mają, no nazwijmy to, najmniej czasu i najwięcej potrzeb, żeby szybko wymienić samochód. No i wreszcie ten wymóg oczywiście dotyczy tych, którzy auto mieli, zanim została przyjęta uchwała. No, czyli teoretycznie, kiedy kupowali auto, nie wiedzieli, nie że było jeszcze taka tego prawa obowiązującego. No, no właśnie. Kolejny, nie wiem, czy fake news, czy manipulacja, czy różnego rodzaju mit pojawia się w momencie, kiedy słyszymy to, mówiąc wprost, ograniczenie praw obywatelskich. Nie będę mógł wjechać do strefy. Jak z takim fake newsem pan się rozprawi? No tutaj jako mieszkańcy, podejrzewam, że jako mieszkańcy tej strefy. Żadne orzeczenie sądowe na razie nie wskazywało na to, żeby tego rodzaju regulacje w ruchu drogowym były ograniczeniem wolności niezgodnym z przepisami. Każda regulacja ma w nazwie regulację i jest pewnego rodzaju ograniczeniem praw, natomiast ma to oczywiście swoje lepsze lub gorsze uzasadnienia. W tym przypadku uzasadnień jest mnóstwo, począwszy od zdrowia, poprzez, nie wiem, elementy komfortu życia i tak dalej. Płatne parkowanie, jest to ograniczenie. Zakaz palenia w restauracjach i knajpach, jest to ograniczenie wolności i tak dalej, i tak dalej. Tak natomiast jak było kiedyś zapinanie pasów, prawda? Niektórzy politycy też tak mówili, dokładnie, że obowiązkowe zapinanie pasów jest ograniczeniem. Ograniczenie prędkości wolności na ulicach jest też ograniczeniem wolności. Tak, znaczy wszystko to są pewnego rodzaju ograniczenia, natomiast mają swoje solidne uzasadnienie. Już kilka fake newsów przytoczyłem, które pojawiają się w internecie. Teraz Mateusz Cholewa z serwisu Demagog o tym, jakie fake newsy pojawiły się wraz właśnie z wprowadzeniem strefy czystego transportu. Fałszywe informacje i manipulacje w kwestii wprowadzenia strefy czystego transportu pojawiały się w sieci na długi czas przed jej uruchomieniem. I tak na przykład w lutym 2024 roku mogliśmy usłyszeć z ust Tobiasza Pocheńskiego, czyli kandydata na urząd prezydenta Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, że decyzja o wprowadzeniu SCT w Warszawie nie była z nikim konsultowana. Natomiast analitycy Demagoga znaleźli jednak informacje o konsultacjach społecznych w tej sprawie przeprowadzonych między styczniem a kwietniem 2023 roku. A co więcej, sam Bocheński wspomniał o rozmowach z mieszkańcami na jednej ze swoich konferencji prasowych w lipcu 2023 roku. Zwężanie ulic, zmniejszanie liczby miejsc parkingowych i stawianie na transport publiczny może budzić wśród mieszkańców miast pewien opór, którego jednym ze źródeł może być wieloletnie przyzwyczajenie do jeżdżenia samochodem i w ten sposób poruszania się po centrum i nie tylko. Pojawiające się hasła o ograniczeniach wolności czasem przyjmują spiskową formę, reprezentowaną na przykład przez teorię o 15-minutowych miastach. W swoich niespiskowych założeniach mówi ona o dostępności sklepów czy budynków użyteczności publicznej w zasięgu kwadransa od miejsca zamieszkania. Jednak zdaniem teoretyków spiskowych jest to nowoczesna forma getta, która ma za zadanie zamknąć mieszkańców miast w ograniczonych obszarach i uniemożliwić im wyjeżdżanie z tychże miast. W tym roku narracja ta powróciła przy okazji ogłoszenia 15-minutowego osiedla w Łodzi w styczniu. Bardzo szybko pojawiły się głosy, że to w tym momencie teoria spiskowa stała się faktem. Prawdą jest jednak to, że mieszkańcy nowego osiedla mogli swobodnie i nadal mogą przekraczać jego granice. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, takich jak 5G i kolejnymi krokami ograniczającymi transport samochodowy w centrach miast, podobnych głosów czy teorii będzie coraz więcej. Warto zatem czerpać wiedzę na temat tych nowych działań z wiarygodnych źródeł i uważać, jakie doniesienia podajemy dalej w mediach społecznościowych, ponieważ możemy przypadkowo przyczynić się do powielania nieprawdziwych informacji. A to najgorsze, by powielać, właśnie przyczyniać się do takiej manipulacji czy rozsiewania fake newsów. Na co uważać, gdy napotykamy te, że właśnie dotyczące strefy czystego transportu, o tym z serwisu Demagog Mateusz Cholewa. Ja przypomnę, w naszym studiu Bartosz Piłat, koordynator, doradca Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w sprawie wprowadzenia w stolicy strefy czystego transportu. Tak się zastanawiam, czy państwo jako pomysłodawcy, czy osoby, które wprowadzały strefę czystego transportu w Warszawie, musiały się najpierw rozprawić z tymi fake newsami, z manipulacją, żeby rzeczywiście wziąć się za tę właściwą robotę. Znaczy, bo tych fake newsów jest sporo, jak słyszeliśmy. Tak, znaczy ja powiem coś takiego. Znaczy, nie wiem, czy trzeba się było najpierw rozprawić, bo właściwie mam takie poczucie, że to rozprawianie się trwa, będzie trwać i nie wiem, kiedy się skończy i czy się skończy. Natomiast rzeczywiście, czy to choćby w toku konsultacji społecznych, czy w jakichkolwiek działaniach związanych z tematem strefy czystego transportu, właśnie nieustannie, tak, pojawiają się jakieś podejrzliwości, właśnie spiski i po prostu nieprawdy, tak, bo mówimy tak ogólnie o fake newsach, a tak naprawdę mówimy o czymś, co jest po prostu nieprawdą, tak. Albo jakąś manipulowaniem faktami. W każdym razie, no nieustannie, tak? Teraz na bieżąco czytamy o tym, że, czy słyszę o tym, że te wymagania są jakoś szalenie rygorystyczne, że prawie nikt nie może jeździć po strefie, co już wcześniej wyjaśnialiśmy. Ja najczęstszym tak, że fejkiem jest, że nie będzie w ogóle można wjechać, a jeśli już, to tylko samochodami elektrycznymi. Tak, tak. No więc właśnie, no więc te wcześniej mówiliśmy o tym, jak naprawdę wyglądają te wymagania. Ta nieprawda związana z elektrycznymi samochodami oczywiście ma swoje jakieś tam źródło, bo ustawa o elektromobilności, gdzie jest podstawa prawna dla stref czystego transportu, z automatu zwalnia, tak, auta bateryjne, a inne samochody to już gmina sobie wyznacza, jakie mogą, a jakie nie mogą wjechać. No więc może tak emocjonalnie ludzie do tego podchodzą, natomiast nie, to nie jest prawda. Kolejny taki fake news, nigdzie to nie dało efektu. Powiem tak, nie znam miasta, w którym to nie dało efektu. Znam tylko przypadki stref czystego transportu, które były za słabe, mówię o wymaganiach, no więc przyniosły efekt słaby. Że to zadziałało. Tak. Wszyscy, znaczy Zachód już odchodzi od stref czystego transportu i tu mamy 8 miast niemieckich, które rzeczywiście ze strefy się wycofało. Największe z nich to 100-tysięczne Karlsruhe. Bez porównania oczywiście z większymi miastami polskimi. Dlaczego te miasta to zrobiła? No tłumaczą, że efekt został osiągnięty i już nie ma sensu utrzymywać tej regulacji. No ja się zastanawiam, czy strefy czystego transportu będą różnić się między sobą, bo mówimy tutaj o wprowadzonym właśnie w Warszawie tej strefie, ale i w Krakowie, przypomnijmy, od 1 lipca przyszłego roku. I do tego pytania wrócimy w naszej audycji w rozmowie z naszym gościem już za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami. Slipping through my hands again. won't change, but that's alright. It's insane to demand from them, from wild ones to belong to anyone. Disappear without a trace, she will find you anyway. To compete in any wishful game, collecting trophies on a bookshelf near Shakespeare and Handsome Jack, far away from Plath. She claims her glory, but a suicide doesn't seem so nice. Temat, który rozgrzewa i Państwa również, ale nim zadamy pytanie naszemu gościowi, czy strefy będą różnić się między sobą? Myślimy o Warszawie i za rok o Krakowie. Wcześniej pytanie od Państwa. 2 2 7 3. Jestem mieszkańcem Warszawy, mam prawie 30-letni samochód, jeżdżę na gazie. Emisja CO2 jest praktycznie zerowa. Chciałbym się zapytać, czy wiadomo coś w tym temacie, czy ktoś brał to pod uwagę? No właśnie, czy urzędnicy pochylili się nad takimi właścicielami aut także z napędem LPG? Przypomnę, w naszym studiu Bartosz Piłat, doradca ZDM w Warszawie, dotyczący wprowadzenia w stolicy strefy czystego transportu. I co z tymi, którzy jeżdżą na gazie? No więc zacznijmy od LPG. Właśnie kolejnego fake newsa. Strefa czystego transportu nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu. Dwutlenek węgla, o którym mówił słuchacz, nie jest zanieczyszczeniem powietrza. W związku z tym strefa czystego transportu w ogóle nie brała pod uwagę, czy przy projektowaniu strefy czystego transportu w ogóle nie brano pod uwagę emisji dwutlenku węgla. Natomiast drugi fake news. Pojazdy, proszę. Pojazdy zasilane gazem LPG nie są mniej emisyjne, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Nie są mniej emisyjne od aut benzynowych, na podstawie różnego rodzaju pomiarów w realnym ruchu ulicznym, kiedy porównano na próbie kilkudziesięciu tysięcy pojazdów jeżdżących, czy to po Krakowie, czy to po Warszawie, jak wygląda emisja. Samochody z zaznaczoną instalacją LPG, czyli nie wiedzieliśmy, czy samochód używa, czy nie używa gazu, samochody z instalacją LPG, jeśli chodzi o emisję dwutlenków azotu, były, patrzę teraz na słupki, 2-3-krotnie gorsze niż samochody wyłącznie zasilane benzyną. W przypadku pyłów emisja poza samochodami spełniającymi normy Euro 2, czyli 97-2000, zawsze była gorsza niż w przypadku samochodów wyłącznie zasilanych benzyną. Czyli więc poza LPG aspektami ekonomicznymi? Nie jest czystszym napędem. Mogę też wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Bardzo prosto. Napęd LPG byłby praktycznie tak samo emisyjny jak benzyna, bo też laboratoryjne badania to pokazują, że to znowuż nie jest czystsze, ale może być tak samo czyste jak auto benzynowe. Ale kierowcy w Polsce, tak jak zresztą większość kierowców, na przykład we Włoszech również, nie regulują, nie kalibrują tej instalacji co 2-2,5 tysiąca kilometrów, jak się powinno robić. W związku z tym ona błyskawicznie po tym czasie się rozregulowuje i w związku z tym te silniki nie spełnia swojej roli. Zużywają zupełnie i spalają zupełnie inaczej niż powinno. Wołał pan przykład Włoszech, kiedy tam właśnie są popularne samochody z instalacją gazową. Tak jest. Wracam do nas. Czy strefy będą różnić się między sobą? Ta wprowadzona w Warszawie 2 tygodnie temu i ta, która ruszy 1 lipca przyszłego roku w Krakowie. Obecnie obydwie strefy się różnią, jeśli chodzi o wymagania, tak? Warszawskie to na razie Euro 2, Euro 4, tak skróćmy na jak najszybciej. Potem Euro 3, Euro 5 od 26 roku, Euro 4, Euro 6 od 28. Tu wyliczam odpowiednio dla benzynowych i dla diesli. Natomiast projekt krakowski zakłada, że od 1 lipca 2025 będzie można jeździć autami benzynowym Euro 1, czyli 91 roku, i dieslem Euro 2, czyli przynajmniej z 1997 roku, natomiast już rok później, 1 lipca 2026, te wymagania będą dokładnie takie same jak w Warszawie. Tyle, że w Krakowie na razie nie przewiduje się podnoszenia tego progu, tak? Czyli te wymagania na 26 rok będą takie same jak w Warszawie, ale później już nie będą rosły. News albo fake news. Strefy czystego transportu od początku budzą skrajne emocje. Są tacy, którzy co do zasady są przeciwni takim rozwiązaniom i widzą w tym wiele mankamentów. W Warszawie głośno w tej sprawie protestowali działacze inicjatywy Stop Korkom. Jakie mają argumenty przeciw strefie? O to zapytaliśmy przedstawiciela organizacji Pawła Skieralskiego. Ten projekt nie służy tak naprawdę o ochronie powietrza w Warszawie, bo zrobiliśmy dwa badania tego dotyczące. Pierwsze badanie, w którym porównywaliśmy okres lockdownu, kiedy ruch aut osobowych spadł 80% z dwoma latami poprzednimi. Drugie już było nakierowane tylko i wyłącznie na NO2, dwutlenek azotu i porównywało rok lockdownu z kolei z dwoma latami kolejnymi, a przy okazji oczywiście wyszło, że po prostu latem w Polsce nie ma generalnie problemu dwutlenku azotu. Pojawia się on zawsze, kiedy spada temperatura. Dlatego zawsze mówiłem słuchaczom, nie wierzcie nam, sprawdźcie sami, jak wygląda sytuacja z czystością powietrza, gdy jest ciepły miesiąc, a jak gdy nam temperatura spada. Projekt nie służy tak naprawdę ani czystości powietrza, ani eliminowania aut z ruchu, tylko po prostu usuwa średnio zamożnych i uboższych mieszkańców Warszawy z jezdni. Dlaczego? No tu można tylko spekulować, prawdopodobnie dlatego, żeby najbogatsi mogli sobie wygodnie później bez korków się nimi poruszać, bo nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnego innego celu, takiego realnego, który by jakoś logicznie dał się uzasadnić niż to, a to co no opowiadają państwo z ratusza, no jak wspomniałem, na naszych badaniach oparliśmy tezę, że jest to zwyczajnie bzdura. Paweł Skwieralski ze społecznej inicjatywy Stop Korkom o tym, po co w ogóle wprowadza się strefy czystego transportu. Za chwilkę nasz gość Bartosz Piłat odniesie się do tego, ale wcześniej jeszcze pytanie właśnie dotyczące jakości powietrza od państwa. 2 2 7 3. Mam pytanie, mianowicie czy z uwagi na obecne, że tak powiem, wyliczenia inżynierów odnośnie smogu i zanieczyszczenia w Warszawie i też w większych innych miastach Polski, czy ktoś jakby bierze pod uwagę to, żeby za 20 lat zweryfikować to lub choćby za 10 i porównać i ewentualnie przyznać, że to było słuszne lub niesłuszne z uwagi na poniesione koszty, które teraz oczywiście z tym się wiążą. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Bardzo proszę o odniesienie się do tego. Jeśli chodzi o jakość powietrza, rzeczywiście zimą mamy gorsze. Tu wiążemy też z tym smogiem. Mówimy o niskiej emisji, ale nie tylko. Dobrze, jeżeli w tej kolejności, to tak. Po pierwsze, smog to nie jest jedna substancja. To jest koktajl różnego rodzaju zanieczyszczeń. Pyłów, benzoafapirenów. Mikrocząsteczek. Furanów, dioksyn. Tlenków azotu. Mhm. I teraz, jeśli chodzi o zimę i kotły węglowe, to one odpowiadają przede wszystkim za pyły benzoalfapiren. Tak? I to, jak się rzeczywiście spojrzy we wskaźniki choćby państwowych, oficjalnych stacji, wyraźnie widać, tak, że sezonowo te substancje zimą po prostu wzrastają skokowo. Natomiast samochody, przede wszystkim jeśli chodzi o zanieczyszczenie, odpowiadają za emisję dwutlenków azotu. Ze spalin, tak? Poza fabrykami to samochody są źródłem tej substancji, tak? A na ulicach tym, co oddychamy, czym oddychamy na chodniku, to samochody to mniej więcej 70-75% wszystkich tlenków azotu w powietrzu, tak? Czyli kolejny fake news, czyli regulując, jednak samochody, tak? Ale to po kolei. Regulując ruch pod tym względem, mamy szansę zmniejszyć wielkość emisji dwutlenków azotu do powietrza. I teraz to badanie czy porównanie, które państwo z tej organizacji przeprowadzili, o którym była mowa, albo inaczej, to o czym mówił pan Skierawski, to po pierwsze tak, nieprawda, w roku 2020 nie spadł ruch samochodów o 80%. Taki spadek był notowany przez kilka dni, natomiast średnia dla całego 2020 roku w różnych punktach Warszawy, każdy może sprawdzić, znowu mówię, można wejść na stronę ZDM-u, sprawdzić te dane pomiarowe, ruch jest mierzony. Spadek ruchu był notowany, ale ten ruch uśredniony, tak jest, z tym to było związane. To było 80, mniej więcej 5% standardu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rok 2020, rok pandemicznych ograniczeń, to był pierwszy rok od ponad dekady, kiedy Warszawa miała jakość powietrza w zakresie tlenków azotu zgodną z przepisami. Po pandemii od 2021 roku stężenia znowu są wyższe. Trzecia rzecz wreszcie, nie pamiętam już dokładnie, jak badano ruch, znaczy jak badali ruch panowie i panie ze Stop Korką, natomiast o ile pamiętam, opierali się na danych z Google'a, które niestety nie identyfikują, jakie samochody się poruszały, a jakie samochody się nie poruszały, czyli nie mamy bladego pojęcia o tym, czy najstarsze auta jeździły, czy nie jeździły, jeżeli tak, to w jakiej ilości i tak dalej. To internet jest kopalnią fake news. I wreszcie ostatnia rzecz, jakimś cudem w związku z tym, gdyby wierzyć tym porównaniom, które oni zrobili, jakimś cudem Warszawa i polskie auta są inne niż wszystkie samochody na całym świecie, ponieważ w okresie pandemicznych ograniczeń, kiedy mierzono to wszędzie, ale to wszędzie notowano spadki stężeń dwutlenków azotu. W internecie można wyczytać, prosimy o inną propozycję. Jeśli nie strefa czystego transportu, to co w zamian i dlaczego to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść? Jak przekonać nieprzekonanym do naszych rozmów? Wrócimy za chwilę. Zobacz, jak leżymy, niby już pora, a nie śpimy. Płyńmy więc w to granatowe, przez dachu okno, głowa przy głowie. Księżyc się ledwo tli, jest twoja ziemia i tylko na dole się bieli łajba z naszej pościeli. Jesteśmy już w piątym niebie, do siódmego tylko kawałek, lecz pora by wracać do siebie, a tam już nie tak wspaniale. Bo choć tu miłość drzewnie, to tam na dole bliscy pewnie liczą, że nie pozwolę, by ktoś im życie tak partolił. WW muzycznie na 19 minut przed godziną 13. I Państwa głosy, 2 2 7 3. Czy jeżeli ktoś ma naklejkę Euro 4, na przykład niemiecką, czy ona będzie honorowana tutaj też w Polsce, w Warszawie czy w Krakowie? O strefie czystego transportu odpowiada Bartosz Piłat, doradca Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, właśnie w sprawie sprowadzania tej strefy w Warszawie. Euro 4, naklejka niemiecka. Nalepka niemiecka jest nalepką niemiecką. Jesteśmy w Polsce i mamy regulacje polskie i wynikające z polskich przepisów. Czyli będą polskie naklejki. Będą w cudzysłowie polskie naklejki, a tak naprawdę nie będą one jakoś specjalnie konieczne. Natomiast konieczne będzie zarejestrowanie się w systemie, jeśli ktoś ma samochód spoza Unii Europejskiej, bo nie będziemy w stanie sprawdzić, czy to auto spełnia wymagania strefy, czy nie. Natomiast jeśli ktoś ma samochód unijny, to Bez problemu, bez żadnych nalepek jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to auto spełnia wymagania strefy, czy nie. W związku z tym, czy jest ta niemiecka nalepka, czy jej nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. Znaki na stołecznych ulicach już się pojawiły, oznaczające czy wyznaczające strefę, a gdybyśmy mieli przekonać nieprzekonanych do strefy, do tego rozwiązania, to co by pan powiedział takim osobom? Nieprzekonanych do efektu strefy odsyłałbym do danych dla Londynu, Paryża, Brukseli i wszystkich większych miast europejskich, których takie strefy obowiązują. To mówimy o tej weryfikacji. I systematycznie przynoszą efekt. Natomiast Warszawa ma, po pierwsze obowiązek weryfikacji efektywności działania strefy. To wynika z programu ochrony powietrza. Kiedy będziemy to wiedzieć? W najbliższym czasie? Po 4 latach? Po tym pierwszym etapie? Czy już 2028 rok to będzie ten pierwszy rok, kiedy rzeczywiście będzie można mówić o takim realnym, zauważalnym wpływie na jakość powietrza. Więc ma obowiązek, robi to już na bieżąco, są państwowe stacje, są warszawskie stacje pomiarowe, są dynamiczne punkty pomiarowe, ale też powstanie taki wieloletni program monitorowania jakości powietrza w kanionach ulicznych. Także taki monitoring, taka weryfikacja będzie realizowana. A strefy, o których dzisiaj rozmawiamy, to tylko jedno z narzędzi, jakie stosuje się w polityce zrównoważonego transportu. Ta ewidentnie służy temu, by przynajmniej równy status w ruchu miejskim mieli także piesi czy rowerzyści, a komunikacja publiczna była wręcz uprzywilejowana. To oczywiście budzi emocje tych osób, które samochód uważają za przejaw wolności, jedyny sposób poruszania się po mieście. Wszelkie działania na rzecz ograniczania ruchu samochodowego ich zdaniem uderzają właśnie w tę wolność, o której dziś mówiliśmy. Tak też do sprawy podchodzi Paweł Skierawski ze stołecznej inicjatywy Stop Korkom. Ostrzega, że na jednej czy dwóch strefach w największych miastach się po prostu nie skończy. Kilka miesięcy temu został przyjęty tak zwany SUMP, czyli plan zrównoważonych mobilności dla metropolii w różnych miastach i tam on również zakłada strefy czystego transportu w miejscowościach podwarszawskich, tak jak Ożarów, Otwock, w naszym przypadku Grójec, etc. No przecież to już zaczyna przybierać jakiś tam wymiar paranoi niemalże. Oczywiście zwężenia, słupkowanie i tak dalej. Dlatego mówię, nie należy tego rozpatrywać się oddzielnie, ponieważ no, strefa czystego transportu to jest jedno. Likwidacja miejsc parkingowych to jest drugie. Podnoszenie opłat za miejsca parkingowe, co jest w naszym rozumieniu kompletnie działaniem niezgodnym z elementarną uczciwością, ponieważ czyje te miejsca są? Ktoś nam je dał? Ktoś je wybudował? Nie. To jest powierzchnia miasta, miasto należy do nas, obywateli i my się złożyliśmy wszyscy solidarnie podatkami na to, żeby te miejsca powstały, na to, żeby były utrzymywane w jakimś tam stanie używalności i tak dalej. Mamy dalej zwężenia ulic, a to pod pretekstem wprowadzenia pasu rowerowego, a to gdzieś z jakiegoś innego, tam trzeba rozpłytować, wsadzić zieleń i dlatego musi być zmotoryzowanym jeden pas zabrany. Mamy kolejny pomysł w ogóle kuriozalnego zwężenia ulicy Kruczej, kiedy miasto chce odebrać po jednym pasie nie zewnętrznym, tylko wewnętrznym, proszę sobie wyobrazić. To jest w ogóle jakiś szok, bo między dwoma pasami chcą zostawić szerszą jakąś przestrzeń, tam zrobić jakiś deptak, ogródki działkowe, kelner będzie przelatywał między samochodami, żeby gościom z restauracji przynieść jakieś rzeczy. To jest chore. Plac Pięciu Rogów, czyli pretekst do zaślepienia zgody szpitalnej i Kruczej. Czemu to ma służyć? Teraz mamy znowu kolejny pomysł w tamtym rejonie, czyli zniszczenie ulicy Złotej i zasypanie tunelu pod ulicą Marszałkowską, który bardzo dobrze się sprawdza i rozładowywał korki, które w innych warunkach tworzyły się choćby w okolicy Filharmonii i tak dalej, i tak dalej. Paweł Skierawski z społecznej inicjatywy Stop Korkom o tym, jakie konsekwencje wiążą się wraz z wprowadzeniem strefy czystego transportu w Warszawie. No to ja zapytam naszego gościa w studiu, przypomnę Bartosz Piłat, po co to wszystko? Zacznijmy może od samej idei zrównoważonego transportu. Jednym prostym zdaniem. Strefa czystego transportu dotyczy rury wydechowej i spalin. Natomiast, i to jest bardzo też istotna rzecz, strefa czystego transportu nie ograniczy na przykład emisji pyłów ze startych opon czy ze startych hamulców. Tutaj jedynym narzędziem redukcji tej emisji jest ograniczanie ruchu aut w ogóle. Tu na marginesie ten sam problem stanowią auta z rurą wydechową i bez rury wydechowej, czyli elektryczne. I teraz mówię o tym dlatego, że przechodzimy do, jak rozumiem, wypowiedzi pana Skierawskiego. No i tak trochę mi się tu jeży włos na głowie, bo oczywiście ja rozumiem pewne emocje, natomiast w takim razie powiem coś takiego. poprzednio emitowanej wypowiedzi pan Skieraski powiedział, że mniej aut to mniej korków. Bez bardzo logiczne. Żadnej wątpliwości tak jest. Bardzo mnie też cieszy, że to powiedział. Dlatego, że mamy odpowiedź na to, jak radzić sobie z emisją pyłów ze startych opon. Mhm. Pan Skieraski powiedział o tym, że złożyliśmy się my na miejsca postojowe. Czyje one są? To są nasze miejsca postojowe, rozumiem w jego przypadku, czy w naszym przypadku mieszkańców Warszawy. No więc przypomnę, że mieszkańcy Warszawy mają na szalenie korzystnych warunkach możliwość wykupienia abonamentu postojowego, którego nie mieszkańcy Warszawy, nie płacący tu podatków, wykupić nie mogą. Kolejna rzecz. Ja bym bardzo chętnie chciał zobaczyć, gdzie te miejsca postojowe zostały zlikwidowane, ponieważ zwolennicy właśnie redukcji ruchu ulicznego cały czas mówią, że ZDM nie likwiduje tych miejsc i są tym oburzeni. Być może chodzi panu Skierowskiemu o miejsca nielegalne, takie, które, no, mówiąc ogólnie, nie były nigdy miejscami postojowymi, tylko kierowcy stawali tam nielegalnie, nie mogąc znaleźć. A teraz są zagospodarowane, czyli de facto ich nie ma, tak? Tak jest. Tych miejsc nigdy nie było. Nie było. Po prostu nigdy ich nie było. I wreszcie, przechodząc już do tych takich jakby ogólnych wypowiedzi na temat ulicy Kruczej czy tunelu na Złotej. Ja nie wiem, jakby zapytam tak, no jaką funkcję pełni ulica Krucza dzisiaj, tak? Znaczy po co te dwa pasy, które i tak za chwilkę kończą się zaślepionym placem pięciu rogów, a z drugiej strony kończą się skrzyżowaniem z Mokotowską, na którym generalnie mamy takie wielkie, dziwne rondo i w niczym te dwa pasy nie są potrzebne. Zachęcam, jak komuś się nudzi, pójść na Kruczą, sprawdzić, ile aut jeździ i zastanowić się, czy te pasy podwójne są rzeczywiście potrzebne, czy może wolelibyśmy tam trochę krzewów, drzew i jakiś wygodniejszy transport bardziej deptak rowerowy. Tak, taki spełniający funkcję. I na końcu nie wiem, w jaki sposób tunel rozładowywał korki, dlatego że te auta i tak później wyjeżdżały na Marszałkowską, z drugiej strony Pałacu Kultury, wyjeżdżając z tego dużego parkingu. Rozumiem. Zastanawiamy się, szukając, rozprawiając się z fake newsami, i państwo także zastanawiają się i zadają pytania. Chodzi mi o ludzi niepełnosprawnych. Kiedyś chyba rzecznik prasowy ZDM-u w Warszawie powiedział, że ludzie niepełnosprawni będą wolni od tych ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu i chciałbym zapytać, czy to jest prawda? No właśnie, to prawda. Osoby, które mają tak zwaną europejską kartę parkingową, tę taką niebieską kartę z ideogramem osoby na wózku, mogą zgłosić dowolny samochód do wyłączenia. Jeden dowolny samochód do wyłączenia. To nawet nie musi być ich samochód, to może być auto kogoś bliskiego, sąsiada, który ich często gdzieś dowozi. Te osoby mają bez wyjątku możliwość bycia z tego zwolnionym. Tym razem nie fake news. To bardzo cieszy. Dwie wizje, dwa światy. Jedni chcą miast przyjaznych rowerzystom i pieszym, a do tego zielonych z ograniczonym ruchem samochodowym. Drudzy w autach upatrują znamion wolności, niezależności, o której to mówiliśmy, a zakusy aktywistów czy polityków głoszących hasła o zrównoważeniu transportu uznają za skrajnie nierozsądne i wyssane z palca. No właśnie, dziś rozstrzygamy, jak to jest faktycznie, czy na chłodno da się ten spór rozstrzygnąć na gruncie choćby naukowym. Oto doktora Tomasza Dybicza, inżyniera komunikacji, eksperta do spraw zrównoważonego transportu z Politechniki Warszawskiej, pytał Kuba Witkowski. Czy te rzeczy, o których tutaj mówimy, czyli zatłoczenie, uspokajanie ruchu, działanie na rzecz rozwoju transportu publicznego, to są rzeczy, które są związane z polityką, czyimś światopoglądem? Czy to jest kwestia naukowa? Wiemy już z doświadczeń, to nawet nie jest wielka nauka, czyli po prostu obserwując przykłady tego, co się dzieje w innych miastach, wiemy, że rozbudowa systemu transportowego, dobudowa nowych dróg, poszerzanie nowych dróg, to jest droga donikąd. To mamy przykłady miast amerykańskich, na przykład Los Angeles, Detroit. Więc co możemy robić? No, musimy szukać tego zrównoważenia systemu transportu, pamiętając o tym, że miasto jest miejscem, w którym są i kierowcy, i rowerzyści, i piesi, i użytkownicy komunikacji zbiorowej. Więc musimy zrównoważyć, żeby oni wszyscy mieli odpowiednie miejsce na życie w tym mieście, żeby nikomu nie blokować tej możliwości. Ale to jest kwestia obserwacji, czy te rzeczy się liczy? To są twarde dane na papierze. Tak, te dane są wyliczane i co roku na przykład TomTom pokazuje statystyki, ile kosztują korki światową gospodarkę, ile kosztują w poszczególnych państwach. Robi ranking miast najbardziej zakorkowanych. A liczy się na przykład kwestie przepustowości ulic i widać to na papierze, że poszerzanie, dobudowywanie kolejnych pasów, rozbudowywanie ruchu samochodowego jest drogą donikąd? Tak, można można to dokładnie zbadać i pomierzyć, wykonywać się prognozy ruchu i takie rzeczy się robi. I nie jest to jakaś wielka, zaawansowana nauka. Tak? Jest to po prostu standardowe modelowanie ruchu, które wykonujemy. Czyli strefy czystego transportu, strefy tempo 30, zwężanie ulic i budowanie ścieżek rowerowych, uspokajanie ruchu, to nie jest światopogląd, tylko to jest wynik tego, co już wiemy na gruncie naukowym. Tak, zrównywanie przestrzeni dla poszczególnych użytkowników przynosi korzyści dla wszystkich. Strefy czystego transportu, opłaty za wjazd do miasta pomagają albo uświadamiają osobom, które korzystają z samochodów, że jest jakaś alternatywa. Przed wprowadzeniem płatnego oparkowania był też taki duży lament, tak jak to, że właśnie to jest zamach na demokrację, odnoszono to do konstytucji itd., itd. Po wprowadzeniu płatnego oparkowania okazało się, że tych osób, które są za tym projektem, za tym pomysłem, było więcej niż przeciwników, a jeszcze bardziej wszystkich przekonało takie wydarzenie, że po zmianie przepisów, zdaje się w 2007 roku, mieliśmy 10 dni bezpłatnego oparkowania i wszyscy sobie przypomnieli, jak wygląda miasto, kiedy właśnie można bezpłatnie wszędzie parkować. Mieszkańcy wtedy, można powiedzieć, zatęsknili za tymi opłatami za parkowanie. Raporty publikowane co roku przez szereg firm konsultingowych światowych pokazują, ile światowa gospodarka rocznie traci z tytułu kongestii, z tytułu korków, tak? Ile nie tylko tracimy pieniądze, ale rujnujemy środowisko, niepotrzebne emisje, zużywanie energii. Więc co robią politycy? No politycy muszą odpowiadać na te wyzwania naszego wieku i starają się ten problem rozwiązać. Przykładem jest Londyn, gdzie burmistrz miasta Ken Livingston w 2003 roku wprowadził opłaty za wjazd do centrum, tak zwane London Congestion Charging Zone. I co się okazało? Okazało się, że rok później, w 2004 roku, wygrał wybory, tak? Czyli tego typu, wydawałoby się, niepopularne decyzje wcale mu nie przeszkodziły wybrać wybory. W Oslo, kiedy wprowadzono na próbę, żeby dokończyć finansowanie mostu, opłaty za wjazd do miasta, zrobiono z mieszkańcami taką umowę społeczną, że to tylko na pół roku będą wprowadzone te opłaty. Po pół roku, kiedy zostały zniesione, to mieszkańcy poprosili, żeby je wprowadzić z powrotem, tak? Doktor Tomasz Inżynier, Tomasz Dybicz, ekspert do spraw inżynierii komunikacyjnej z Politechniki Warszawskiej. Z naszym gościem rozmawiał Kuba Witkowski, a w naszym studiu był Bartosz Piłat, doradca Zarządu Dróg Miejskich do spraw strefy czystego transportu w Warszawie. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy. Temat gorący. Bardzo możliwe, temat gorący. Bardzo dziękuję za spotkanie. News albo fake news. Dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Piotr Łoda, już za chwilę Tomasz Żonda i muzyczna poczta UKF. A za 5 minut o 13 serwis. Some people let go, some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on when no one believes I'll keep the faith. And I know that we're in trouble, but I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, no one can find us. If you had nothing left, I'd give you my someone to call when we're alone. Mm, yeah. It's all good in the good times, but I'll still be there when it all goes wrong. Yes, I will. If we were deep sea divers, no one came to find us. If you had not. But I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, no one came to find us. If you had nothing left,